किंच अस्मिन् पक्षे व्याहतृत्याह मेयमानादि भेद हे तो अयथा वस्तु अकृष्ण स्वप्न में आदि वस्तु सा व्याहत अकृष्णस्य अकृष्णस्य च ब्रह्मत्वं विरुद्धं भानुशैत्यवत् तस्माद् अकृत्सं ब्रह्मेति नमानेनोपपद्यते। अकृष्णस्य च भानुशैत्यवत् विरुद्धम् जो संपूर्ण नहीं हो ब्रह्म के से ब्रह्म विद्युतात्व से ब्रह्म बनता है अपरिचिन्न है ब्रह्म कृष्ण होता है संपूर्ण अकृष्ण है असंपूर्ण जो परिचिन्न होगा अकृष्ण वो ब्रह्म कैसे होगा विरुद्ध है भानुशैत्यव तो भानुसूर्य शैत्य शीत विरुद्ध है तस्माद अकृष्ण ब्रह्म इति माने न उपपद्यते प्रमाण से नहीं बनेगा भ्रांति है ब्रह्म और अकृष्ण ब्रह्म परिपूर्ण है असंपूर्ण कैसे होगा। आद्य पक्षायुगम उपसंहृति तस्माद आद्य पक्ष किम ब्रह्म इसमें विकल्प किया था कि चौदह में उसके बाद ब्रह्म सदा मुख्य अर्थ अस्ति नवा आद्य परिचन्न ब्रह्मणोपय मुख्य अर्थ मुख्य इत्यादि आगे और भी है द्वितीय अनुदय दुष्य द्वितीय हो गया मुख्यार्थ ब्रह्म शब्द से मुख्यार्थ अस्ति न मुख्य गुण स्मृत है मुख्य सत्य हाँ परिचन्न परिचन्न हाँ हाँ परिचन्न तो अपरिचन्न उसमें फिर परिचन्न पक्ष में हाँ परिचन्न और आगे भी द्वितीय मन जैसे मुख्यम मुख्य तो अस्ति नवा मुख्य तो मान के मुख्य मुख्य हो गया असत्य मुख्य मुख्य नहीं होगा तो द्वितीय नहीं होगा किंच ब्रह्म ज्ञान पूर्णतः साधन नवा ये है न चेत ब्रह्मित अपने दीपर तस्य पुमर्थ हेतु परिचिन्न से सर्वस्व ब्रह्म ज्ञान जनित तथ्य मिथ्यादि परिचिन्न ब्रह्मण मात्रादि भेद लाभात ब्रह्म परिचिन्न होगा तो प्रमात्रादि भेद होगा इसलिए परिचिन्न माना चाहिए नहीं तो ज्ञान नहीं होगा इति आशंक्य मेय मेय हाँ यदि परिचिन्न मानेंगे मेय मानादि संभेद होगा अयथा वस्तु हो जाएगा स्वप्न मेय के समान किंच अस्मिन् पक्षे इसलिए परिचिन्न होगा तो ब्रह्म नहीं होगा तो आद्य पक्ष अयुग आद्य पक्ष हो गया वो नहीं पुमर्च साधन है परिचिन्न पक्ष परिचिन्न पक्ष नहीं हो सकता पुरुषार्थ साधन परिचिन्न ज्ञान नहीं होगा आद्य पक्ष में तो परिचिन्न नहीं होगा तस्मात तस्मात अकृष्ण ब्रह्म इति नाम ब्रह्म अकृष्ण परिचिन्न ऐसे नहीं होगा कल्पांतर महा अब अपरिचिन्न पक्ष मानेगी ब्रह्मास्तु ब्रह्मास्तु तरी तत्कृत्न मुक्त दोषा समन्वयात मुख्यार्थलाभतश्चापि तस्य च प्रकृतत्वतः हाँ जो पहले परिचिन अपरिचिन अपरिचिन दो पक्ष परिचिन पक्ष नहीं तो अपरिचिन पक्ष भी हुआ अकृष्ण से ब्रह्मास्तु तरी तत्कृष्ण तरी तद ब्रह्म कृष्ण अपरिचिन हो उक्त दोष असमान्य परिचिन पक्ष जो दोष दिया वो दोष नहीं होगा परिचिन हो तो ब्रह्म नहीं बनेगा अपरिचिन ज्ञान से मुख्य नहीं भ्रांति सब विभिन्न प्रकार दोष हुआ मुख्यार्थ लाभ तस्या भी, और मुख्यार्थ लाभ होगा गौण नहीं, परिचन्न लेंगे तो मुख्यार्थ नहीं होता है, गौण मुख्य और मुख्य कार्य संपत्ति ये बताया था। परिचन्न पक्ष में विकल्प करे सब दोष दे दिया था, अभी अपरिचन्न पक्ष हुआ, अपरिचन्न पक्ष में जितने दोष नहीं मुख्यार्थ लाभ हो जाएगा। तस्य प्रकृतत्व तो वही अपरिचन्न ब्रह्म प्रकृत है। ये हुए 96 टीका में, पूर्वकल्प निराश है न अस्य अनिरस्यत्वं सूचयति। परिच्छिन्न पक्ष निराश हुआ तो यह अनिरस्य उक्त दोष असंभव। ब्रह्मपद से मुख्यार्थ सिद्धेर च अपरिच्छिन्न ब्रह्म, तो ब्रह्मपद का मुख्यार्थ हो जाए अपरिच्छिन्न। संभव मुख्य से नामुख्य अर्थ ग्रहणम अर्थ अपरर्थ अपि दिया है। मुख्यात लाभतश्चापि, मुख्यात लाभ और जो अमुख्य ग्रहण नहीं होगा, जो संभव है मुख्य से संभव है अमुख्य अर्थ न ग्रहण अर्थ। अत्र हेते सर्वे किम होती इति अत्र ब्रह्मण अपरिचिन्न से प्रकृतत्वाच, अपरिचिन्न ब्रह्म प्रकृत है सब एक अद्वितीय, तथा अपरिचिन्न ब्रह्म माना तस्य च प्रकृतत्वात्। ब्रह्म चेत अद्वयम् तस्मिन् मान माता फलम च न सिद्ध्येत। अद्वितीय हो गया तो फिर प्रमाण प्रमाता फल प्रमेय कुछ तो सिद्ध नहीं होगा। तत्व न तत् अपरिचिन्नम इसे तत् ब्रह्म अपरिचिन्न न, ऐसा शंकांश के अंदर न कृष्णमिति तद्ग्राह्यम तत्प्रमाणाद्य संभवात तदन्य वस्तु सद्भावे तद्ब्रह्मत्वं विहन्यते। न कृष्णमिति तद्ग्राह्यम तद्ब्रह्म कृष्णमिति न ग्राह्यम तत्प्रमाणादि असंभवात्। यहाँ तत्कार तत्र टीका में बताएंगे तत्र प्रमाणादि असंभवात्। ब्रह्म कृष्णमिति न ग्राह्यम पूर्व पक्षी कहता है, यदि कृष्ण संपूर्ण हो गया तो तत्र प्रमाणादि असंभवात्। तद अन्य वस्तु सद्भावे तद ब्रह्मत्वं विहन्यते, यदि अन्य वस्तु मानेंगे तो ब्रह्म भी नहीं होनेगा। 97 तत्शब्द तत्र इत्यर्थ तत्प्रमाणादि असंभवात, तत्कार्थ तत्र प्रमाणादि असंभवात। तद ब्रह्म कृष्णमिति न ग्राह्यम संपूर्ण हो गया तो फिर प्रमाण कहाँ रहेगा, प्रमाणादि असंभवात। ब्रह्मण सजातीय भेदाभावे भी विजातीय मानादि भेद अस्ति इति आशंका है। ब्रह्मण सजातीय भेद नहीं रहेगा, विजातीय प्रमाणादि का भेद रहे ब्रह्म में, कृष्ण है ब्रह्म सजातीय से भिन्न सजातीय कोई ब्रह्म ही नहीं संपूर्ण, अब विजातीय रह सकता है प्रमाणादि इति आशंका है। तदन्य वस्तु सद्भावे, तदन्य वस्तु सद्भावे तद ब्रह्म तो भी है नहीं, उसे अन्य वस्तु यदि होगा तो ब्रह्म ही नहीं होगा, अपरिचन्न नहीं होगा। सर्वत्र अनपरिचन्न ही ब्रह्म, देश काल वस्तु से परिचन्न नहीं। तत्र ब्रह्म सदस्य व्युत्पन्नता ब्रह्म विद्यो परिचन्न है। न च मानादि विकल मानादि कल्पितम, न च मानादि कल्पितम व्युत्पन्नता, न च मानादि ब्रह्म तत्र ब्रह्म सदस्य व्युत्पन्नता, न च मानादि तद्धि वस्तु अवस्तु वा द्विधा न च मानादि कल्पितम। कैसे पाठे सर्वतः अनविच्छिन्न ही ब्रह्म तत्र ब्रह्म सदृश आदि तो हो गया। तदन्य वस्तु सदवाय तद ब्रह्म विहन्यते, न च मानादि मानादि कल्पितम ही तदस कुछ इसमें पाठ करते हैं। नहीं मानादि कल्पित नहीं गिरे, नच नहीं सच होता कुछ होता मानादि कल्पित तत्र मानादि कल्पित मित्र पहले क्यों प्रश्न हुआ, प्रमाण आदि नहीं होगा। न बोलते न मानादि कल्पितम, मानादि कल्पित है, मानादि कल्पित न इत्यादश सर्वत्व अनवच्छिन्न ही ब्रह्म तत्र ब्रह्म सदर विश्व तदन्य वस्तु सद्भावे तद ब्रह्मत्व विहनते, अन्य वस्तु रहेगा तो ब्रह्म नहीं होगा। इसलिए पहले क्या न कृष्ण थी तत्ग्राह्यम तत् प्रमाणादि संवाद प्रमाणादि नहीं, पूर्व पीछे क्या है अच्छा ये पूर्व पीछे न कृष्णमित तदग्राह्यम तत् प्रमाणादि असंभवात, हाँ ये पूर्व पीछे क्या है ब्रह्म कृष्ण नहीं कर सकते प्रमाणादि असंभवात। तद अन्य वस्तु सद्भावे तद ब्रह्म तो विहनते, अन्य वस्तु रहेगा तो ब्रह्म नहीं होगा। तो टीका में हो गया ब्रह्मण सजातीय भेदाभावे भी विजातीय मनादिभेद अस्ति इति आशंक्य कर्ण से पूर्व पीछे कह गया तदन्य वस्तु सद्भावे ब्रह्म नहीं होगा। सर्वत अनवच्छिन्न ही ब्रह्म तस्य ब्रह्म सद्भावे न च मानादि कल्पितम इति अदोष, अच्छा मानादि कल्पितम इति अदोष इति न पूर्व पीछे कह गया मानादि कल्पितम इति अदोष, मानादि कल्पितम इति अदोष इति न पूर्व पीछे सिद्धांत कहेगा मानादि कल्पितम इति अदोष, सिद्धांत कहेगा प्रमाणादि कल्पित है इसे कोई दोष नहीं, ब्रह्म अपरिच्छिन्न है मानादि कल्पितम इति अदोष। वास्तव मानादि मानेंगे तो ब्रह्मत्व व्याहन्यत, अरे मानादि नहीं हो तो सिद्ध नहीं होगा, मानादि कल्पित हो तो व्याघात दोष भी नहीं ब्रह्म रहेगा और कोई दोष नहीं। मानादि कल्पितम इति अदोष इति न पूर्व पीछे कहता है तद्धि वस्तु अवस्तु वा द्विधा भी ब्रह्म आसीति, जो मानादि कल्पित कहते वो मानादि वस्तु या अवस्तु, मानादि वस्तु मानेंगे तो क्या होगा ब्रह्म सिद्ध होगा नहीं, अरे मानादि अवस्तु है तो मानादि है ही नहीं तो फिर ब्रह्म कैसे सिद्ध होगा। तद्धि मानादि तद्धि कहते मानादि वस्तु अवस्तु वा द्विधा भी ब्रह्म सिद्धि थी भाव पूर्व पीछे कहता है पूर्व पीछे का ये पूर्व पीछे का पूरा है ब्रह्म चेत अद्वयम तस्मिन् मान माता फलम च न सिद्ध्यति तत् न तद अपरिचिन्न इतिहा पूर्व पीछे कहा न कृष्णमिति तद्ग्राह्यं ब्रह्म प्रमाणादि संभवात, तद अन्य वस्तु रहेगा तो तद ब्रह्म नहीं होगा। इसके बराबर ब्राह्मण सजाते भेद नहीं होने पर विजाते भेद हो ऐसे कौन सा क्या करेगा पूर्व पीछे विरुद्ध में ब्राह्मण सजाते भेद अभावे भी विजाते मानादि भेद अस्ति सिद्धांति कहेगा, ये कहने पर इति आशंक्य पूर्व पीछे उत्तर देता है अन्य यदि बीजा मानादि मानेंगे तो क्या होगा तद अन्य वस्तु सद्भावे तद ब्रह्मत्व भी अन्यते पूरा पीछे कहता है अन्य वस्तु रहेगा तो ब्रह्मत्व भी अन्यते। इसके बाद टीका में सर्वत्र अनवच्छिन्न ही ब्रह्म पूरा पीछे कहता है तत्र ब्रह्म सद्वित्पन्न है, अच्छा सिद्धांत कहेगा मानादि कल्पित मिदोष प्रमाणादि कल्पित इसलिए अदोष सिद्धांत कहेगा पूर्व पीछे निराकृति इतना न च मानादि कल्पितम इति अदोष इति न, मानादि कल्पितम इति अदोष इति न क्यों नहीं तद्धि मानादि वस्तु अवस्तु वा बताओ, मानादि कल्पित कहो तो मानादि वस्तु या अवस्तु है, वस्तु यदि मानेंगे तो ब्रह्म सिद्ध नहीं होगा और मानादि यदि अवस्तु है तो भी ब्रह्म सिद्ध नहीं होगा। द्विधा भी ब्रह्म सिद्धि तेवा तेन बिना भी ब्रह्म सिद्ध्यति सिद्धांति शंका करता है प्रमाणादि के बिना ही ब्रह्म सिद्ध हो जाएगा, उसका भी निराकरण करता है पूर्व चिन्ह नच नच मानपेक्ष सिद्धिभ्युपगम्यते मानादियत्नानर्थक्य प्रसति स्यात् तथा सति न च मान अनपेक्ष से सिद्धि अभ्युपगम्यते, मान निरपेक्ष ब्रह्म की सिद्धि नहीं हो सकती है। यदि ऐसे हो जाए मानादि यत्न से अनर्थ के प्रसिद्धि तथा सती मानादि यत्न से अनर्थ कहीं भी किसी वस्तु की सिद्धि के लिए प्रमाण लक्षण आदि के लिए यत्न अनर्थक हो जाएगा, इसलिए ब्रह्म प्रमाण नहीं तो सिद्ध कैसे होगा। टीका में विमत न मानादि अनपेक्षा सिद्धिकम वस्तुत्वात् घटवत्, घट जैसे वस्तु मानादि अनपेक्षा सिद्धि, मानादि अनपेक्षा सिद्धिरस्य घट सिद्धि प्रमाणादि के बिना नहीं हो सकता है, प्रमाता प्रमाण के बिना। इसी प्रकार ब्रह्म भी मानादि अनपेक्षा सिद्धिकम न वस्तुत्वात्। इत्यत्र विपक्ष दोष महा, यदि ब्रह्म विमानादि अनपेक्ष सिद्ध हो जाए तो सर्वत्र मानादि के लिए यत्न अनर्थक हो जाएगा। तन्निरपेक्ष वस्तु न सिद्धते मान द्वारा मिति सिद्ध है पुरुष प्रयत्न विफल सात। तन्निरपेक्ष से तत्व से मानादि निरपेक्ष वस्तु सिद्ध हो जाएगा कि मान के द्वारा मिति सिद्धि के लिए पुरुष प्रयत्न विफल हो जाएगा। ये तो पूर्व शिका है। आगे जड़त्व उपाधि इत्याशंक सिद्धांत की शंका करता है, इसे जड़त्व उपाधि पूर्व पक्ष अनुमान है। विमतम न मानादि अनपेक्ष सिद्धिकम वस्तुत्वात् घटवत, इसे जड़त्व उपाधि। यत्र मानादि अनपेक्ष सिद्धिकत्व नहीं, हाँ मानादि अनपेक्ष सिद्धिकत्व न, तत्र जड़त्व घटादि में। यत्र वस्तुत्व तत्र जड़त्व न ब्रह्म में, ऐसे उपाधि जड़त्व, जड़त्व उपाधि इतने आशंका सिद्धांति उपाधि कहता है जड़त्व, इसके ऊपर पूर्व पक्षी कहता है सदानुदिता लुप्तैक ज्ञप्ति मात्र सतत्वकम् यद्यपीष्टं तथापि इदं नात्ममोहापनोदकृते। सदा अनुदित अलुप्त ज्ञम्ति मात्र सतत्वकम यद्यपि इष्टम, यदि भी आत्मतत्व सदा अनुदित अनु अलुप्त उदयस्थ रहित ज्ञम्ति मात्र सतत्व स्वरूपम यस्य ऐसे ब्रह्म इष्टम तथा भी इदम आत्ममोह अपनद कृत न, आत्म के अज्ञान का निवर्तक नहीं है, इसलिए वो ब्रह्म स्वरूप से क्या सिद्ध होगा। पहले प्रमाण से ब्रह्म सिद्धि के बिना अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, अब प्रमाण से कैसे सिद्ध होगी अद्वितीय ब्रह्म हो तो। पूर्व पिछिका है स्वप्रकाश श्यापी स्वज्ञान ध्वंसे मानादि अपेक्षा उपगमात व्यतिरिक बाधापति। स्वप्रकाश ब्रह्म है, स्वज्ञान ध्वंस के लिए प्रमाणादि का अपेक्षा है, मानादि अपेक्षा उपगम स्वीकार तद व्यतिरिक के मानादि नहीं रहेगा तो ब्रह्म का बाध हो जाएगा, सिद्ध नहीं होगा। स्वरूप ज्ञान सेव तद ध्वंसित्वाद किम अपेक्षा इति, शंका सिद्धांत की शंका कहे स्वरूप ज्ञान ही अज्ञान का निवर्तक हो, किम अपेक्षा अपेक्षा क्या प्रयोजन थी। व्यतिरिक बाध रहितम व्यतिरिकण बाध रहितम, व्यतिरिक बाध आपत्ति पूर्व पिछले ने कहा सिद्धांत का व्यतिरिक कोई बाध नहीं, क्या बाध नहीं, स्वरूप ज्ञान अज्ञान का निवर्तक हो जाए, ऐसे शंका करने सिद्धांत शंका करने पर पूर्व पिछले कहता है नहीं मान मनाश्रित्य वस्तुआत्मा ज्ञान हानि कृते सकस्थानवादावदृष्टत्वा दुग्ध दोषोपि चापतेत। स्थानवादु अदृष्टत्वाद मानम अनाश्रित्य वस्तु आत्मा अज्ञान हानि कृत न, वस्तु मानम अनाश्रित्य आत्मा ज्ञान हानि कृत न, स्वस्थानवादु अदृष्टत्वाद उक्त दोष भी चापते, उक्त दोष क्या प्रयत्न व्यर्थ, यदि मान के बिना अज्ञान निवृत्त हो जाए तो भी मान आदि के लिए प्रयत्न भी दोष ये भी आएगी घटपट आदि में भी नहीं। विमतम सत्व न स्वज्ञान ध्वंसी, विमतम ब्रह्म स्वरूप ज्ञान सत्व न अज्ञान स्वज्ञान ध्वंसी अधिष्ठानत्वात् स्रगादिवत, स्रगादि का अधिष्ठान रज्जु अज्ञान निवर्तक नहीं है, अधिष्ठान इस पर ब्रह्म स्वज्ञान निवर्तक नहीं है, स्र नहीं स्र स्वर्ग स्वयं जैसे नहीं स्वर्ग का अर्थ माला, स्रग है ना माला, माला में क्या सब बुद्धि होती है अधिष्ठान स्रग, स्रग जिस प्रकार अज्ञान निवर्तक नहीं है, स्रग स्वयं अज्ञान क्या निवर्तक नहीं, स्रग का ज्ञान अज्ञान क्या निवर्तक होगा। अतः विपक्ष मानादि यत्न अनर्थ के प्रसिद्धि उत्तर दोष, यदि अधिष्ठान ही अज्ञान का निवर्तक हो जाए फिर अधिष्ठान ज्ञान के प्रमाण प्रयोग के लिए प्रयत्न करना व्यर्थ है। इसलिए स्रग शब्द यहाँ क्या है अधिष्ठान है न च कदाचित भी संसारो अवतरित चकार था उक्त दोषों पीछे आपते उक्त दोष और च से क्या होगा तो फिर स्वरूप ज्ञान निवर्तक है तो कभी अज्ञान ही रहेगा संसार भी नहीं होगा। न च कदाचित भी संसार अवतरित कभी संसार होगा ही नहीं, स्वरूप ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो जाए तो संसार नहीं रहेगा। ब्रह्मणी मानादि वैरथ्यापत्ति इष्टापत्ति रीति चेत पूर्व पीछे क्या ठीक है प्रमाणादि व्यर्थ है ब्रह्म में इष्टापति इति चेत मैं पूर्व विषय मैं मुमुक्षु नाम श्रवणादि अर्थवत्वोपगम भंगात तो मुमुक्षु श्रवणादि अर्थोपगम मानते हैं इसका विरुद्ध हो जाता है श्रवणादि जरूरत नहीं पड़ेगा। घटादि उच्च मानादि उपगम्य तो नवा घटादि प्रमाणादि मानते हैं नहीं मानते द्वितीय नहीं मानते इसे नहीं कर सकते मानादि मानाद्यनाभ्युपे तो ही न किंचित वस्तु सिद्ध्यति तदभ्युपेतो ब्रह्मत्वं व्यावृते न प्रसिद्ध्यति। मानादि अनभ्युपेतो अस्वीकारे किंचिवत्तु न सिद्ध्यति अतः तो अभिप्रेत हो मानादि मानेंगे तो ब्रह्म तो व्यावृत है न प्रसिद्धि, ब्रह्म तो कैसे होगा व्यापक नहीं होगा प्रमाणादि भी न मानेंगे तो न प्रसिद्ध थी। घटादि जड़त्वाति ही शब्द आया तो मानादि अनभिप्रेत ही न किंचित वो तो घटादि न सिद्ध थी जड़ो। यदि प्रथम कहेंगे मानादि मानेंगे प्रथम मान तद अभिप्रेत हो प्रमाणादि मानेंगे तो ब्रह्मत्व की व्यावृत्ति हो जाएगी, ब्रह्म में ब्रह्मत्व नहीं रहेगा व्यावृत है मानादिना व्यवचार। यदि मानादि मान लिया प्रमाणादि से व्यवचन हो जाए परिचिन्न हो जाएगा ब्रह्म तो नहीं रहेगा। परिच्छिन्नत्व भी अपरिच्छिन्नत्व च प्रत्येकम दोष मुक्त हुआ परिच्छिन्न पक्ष अपरिच्छिन्न दोनों में दोष हुआ, परिच्छिन्न हो तो ब्रह्म नहीं रहेगा अपरिच्छिन्न तो प्रमाणादि नहीं है और अपरिच्छिन्न ब्रह्म स्वतः ज्ञान निवर्तक नहीं। साधारण दोष मुक्त उत्तर ग्रंथ यथा यथा कथंचित शब्दार्थो यदि नामाभिपेयते तथापि दोषवद् ब्रह्म यथा तदधुनोच्यते। यथा यदि नाम यथा कथंचित शब्दार्थ अभिपेयते ब्रह्म शब्दार्थ कोई मानेंगे यथा कथंचित नाम चलो मान लो कोई ब्रह्म शब्द का अर्थ है तथापि यथा ब्रह्म दोषवत तथा अधुना उच्यते ब्रह्म दोष वाला होगा अभी इसके लिए कहते हैं ब्रह्म शब्द का तो परिचिन्न अपरिचिन्न कुछ मान लो कोई लोग मानो तो भी दोष है हम कहते हैं कैसे शब्द शब्देन ब्रह्म शब्द गृह्यते यथा कथंचित शब्दार्थो भी यथा कथंचित शब्दार्थ शब्द शब्द से क्या लेना तो शब्द श्लोक कैसे होगा यथा कथंचित ब्रह्म शब्दार्थ शब्दार्थ तो ब्रह्म शब्दार्थ यदि ना ब्रह्म शब्द का अर्थ परिचिन अपरिचय कुछ भी माने तो भी दोष है। ब्रह्मणी मानादि वैरथ्यापत्ति इष्टापत्ति रीति से नहीं हो गया तथा कथंचित ये यथा कथंचित इतव प्रकटयति कृष्ण वा कृष्णं वा यदि वा कृष्णं यथेच्छसि तथा स्तुतत् ब्रह्मत्वं कि सतस्तस्य किंबा तत्परतो मतम कृष्णम वा यदि वा कृष्णम यथेच्छति तथा ततस्तु तथा तो ब्रह्म शब्दार्थ तथास्तु ब्रह्म तत् ब्रह्म शब्दार्थ तत् ब्रह्म कृष्णम यदि वा अकृष्णम ब्रह्म कृष्ण मानो परिचिन अपरिचिन्न मानो अपरिचिन्न मानो यथेच्छति तथास्तु किं ततः तस्य स्वतः ब्रह्मत्वं किं वा परतः मतम उस ब्रह्म शब्द परिचिन अपरिचिन कोई मतलब नहीं जो है उसमें ब्रह्मत्व स्वतः या परतः पक्षादेपि दोषवत्त्वं वक्तुं विकल्पयति ब्रह्म उसमें ब्रह्मत्वं स्वतः परतः वा आद्यम अनुद्य दुषयति यदि उसमें ब्रह्म तो स्वतः है यदि यदि ताव स्वतस्तस्याद् ब्रह्म विद्यानिरर्थिका नहि उष्णत्वं कृतासस्य परतः कुर्वते बुधा यदि ताव स्वतः सिद्धं ब्रह्मत्वं स्वतः तस्य तत् ब्रह्मत्वं स्वतः स्यात् तदा ब्रह्मविद्या निरर्थिका ब्रह्मविद्या से क्या कहना ब्रह्मत्व है न ही उष्णत्वं हुतासस्य परतः कुर्वते बुधा हुतासस्य अग्नेः कौन सा यदि ताव स्वतस्तस्याद् ब्रह्मविद्या निरर्थिका न ही हुतासस्य उष्णत्वं बुधा परतः कुर्वते दूसरे से लेने प्रयत्न व्यर्थ है तो ब्रह्मविद्या क्या जरूरत है ब्रह्म तो स्वतः सिद्ध है अग्नि में उष्णत्व है अन्य किसका कोई प्रयोजन नहीं ब्रह्मणो ब्रह्मत्व स्वतः सिद्धे भी कुतो विद्या व्यर्थम सिद्धांत पूछता है ब्रह्म तो सत्य सिद्धे विद्या व्यर्थ क्यों इतिहास के सा ब्रह्मत्व उत्पादयति वा प्रकाशयति वा ब्रह्म विद्या क्या करेगी स्वतः सिद्धे तो उत्पादयति तो नहीं बनेगा उत्पादयति वा प्रकाशयति वा ब्रह्मत्व को तद व्यवधानम अज्ञानम निवर्तयति वा तीन विकल्प हुआ उत्पादयति प्रकाशयति अज्ञान निवर्तयति नाद्य ब्रह्म तो उत्पादयति नहीं बनेगा स्वतः सिद्ध सिद्धि विरोधात् नेतर प्रकाश से भी स्वरूपत्वादिति प्रकाश यदि क्या कहें प्रकाश अपना स्वरूप ब्रह्म का स्वरूप प्रकाश हम जनित नहीं बनेगा इति मत्वा नहीं उष्णत्व होता अतृतीय रह गया अज्ञान निवर्तक तृतीय प्रत्याह ज्ञानमूर्ते न चा ज्ञान मागंतु सहजं तथा भानुतमोवत्ते नेद्रिग ब्रह्मनेवोपपद्यते ज्ञानमूर्तेर अज्ञानम न आगंतु आगंतु का नहीं होगा स्वाभाविक में नहीं होगा भानुतमवत सूर्य में अंधकार के समान तेना यदि ब्रह्म नहीं उपपद देते ऐसा ब्रह्म स्वतः सिद्ध ब्रह्म तो है तो उसमें अज्ञान ऐसे नहीं बनेगा कुछ अज्ञान से व्यवहित कैसे होगा अज्ञान वाला ब्रह्म कैसे होगा प्रकाश रूप से ब्रह्मणो अप्रकाशात्मक अज्ञान अयोग्य दृष्टान्त महा प्रकाश रूप ब्रह्म अप्रकाशात्मक अज्ञान उसमें किसे आएगा भानु तमोवत विद्या वैर्थेन सत्व अपरिच्छिन्न परिच्छिन्न वा ब्रह्म अयुक्तम सत्व अपरिच्छिन्न ब्रह्म विद्या व्यर्थ है परिच्छिन्न ब्रह्म तो हो नहीं सकता अयुक्तम इति फलम फलितमा तेन ऐदृक ब्रह्म न उपपद्यते परिच्छिन्न अपरिच्छिन्न दोनों नहीं बनेगा किंच ब्रह्मण स्वतः ब्रह्मत्व शास्त्रारंभ से श्रवणादि प्रवृत्तेश्च अनर्थे क्या स्वतः जी ब्रह्म ही शास्त्रारंभ व्यर्थ श्रवणादि प्रवृत्ति भी व्यर्थ है न स्वतः ब्रह्मता इतिहास पूर्व जी कहता है शास्त्राद्यारंभानर्थक्य दोषश्चापि प्रसज्यते स्वानुभूति विरोधोपि ब्रह्मत्वं चेद् भवेत् स्वतः शास्त्रादि आरंभ अनर्थ के दोष चाभी प्रसजित है शास्त्रादि आरंभ अनर्थ के स्वानुभूति विरुद्ध भी स्वतः ब्रह्मत्वं चेद् अनुभव विरुद्ध भी भवति ये सब का समाधान देंगे आगे ज्ञान मूर्ति नचा ज्ञान आगंतु सहज इसका समाधान 1302 इतने बार स्वानुभूति विरुद्ध भी ब्रह्मत्वं चेद् भवति इसका समाधान 1307 में आएगा अभी 11 चल इतने देर में इसमें लिखा है 1307 वार्तिक समाधान 1307 साठ नहीं सप्त इतने देर का दे देखो तो इतने इतने आगे 1302 एक आ गया 1302 इतने हाँ 1103 हाँ ठीक है यत्तु ब्रह्मत्वं किं स्वतः तस्य इत्यादि तदाद्यम उपेत्य द्वितीयो निरसति कल्पितमानादि भेदमादे कृष्ण ब्रह्मेति उत्तम यत्तु यथा कथंचित 1102 हाँ वो सब आगे आएगा लिखा है नंबर और आगे ये जो आएगा 1307 1307 यत्तु स्वानुभूति विरोध भी तत्र अनुभूति 1106 हाँ सब इतने देर में सब सब आ गए आगे लिखा है अब यहाँ नोट कर लो बता दें ज्ञान मृत्यु नचा ज्ञानम ये 1302 में समाधान आएगा स्वानुभूति विरोध भी इसका समाधान आएगा 1307 में अच्छा 6 नंबर टीका में ब्रह्मत्व से सतस्ते हेतु अधीनत्व शंकाय बन बाकी ब्रह्म शास्त्रादि आरंभ अनर्थ के दोषश्चापि अपी शास्त्रारंभ अनर्थ के और हेतु अधीनत्व शंका ही नहीं किंच अद्वयम ब्रह्म अहमित अनुभवात अनुभव नहीं होता कर्ता हम इत्यादि विपरीत अनुभव होता है सहानुभूति विरुद्ध भी स्वतः यदि ब्रह्मत्व है तो मैं ब्रह्म ऐसा अनुभव होना चाहिए मैं कर्ता ऐसा अनुभव होता है ये विरुद्ध है प्रतीच अद्वैय ब्रह्मत्व से सतस्ते तदर्थ शास्त्र से अनुविरोधन अप्रमाण्यात अनुविरोधन से शास्त्र भी अप्रमाण है न तत्व ब्रह्मता स्वानुभूति विरोध अनुभव अविरोधार्थम एक देशी संकृति अनुभव अविरोध करने के लिए एक देशी की शंका है तो पूर्व पिछले ने खंडन करेगा संकृत योषा योषा अग्निवच्चे शास्त्र योषाग्नि बच्चे शास्त्र सियाद योषाग्नि बच्चे शास्त्र हाँ योषाग्नि बच्चे शास्त्र सियाद दृष्टिमात्र विधायक तथा सत्य विरोध सियाद भिन्नाधिकरणत्वतः योषा गिनवते शास्त्रम योषाग्नि में जो उपासना के लिए तथा दृष्टिमात्र विधायक शास्त्र दृष्टिमात्र के विधान करेगा तथा सत्य अविरुद्ध सियाद भिन्न अधिकरण तो भिन्न हो जाएगा चिंतन करने के दृष्टि करने के लिए भिन्न हो जाएगा। साथ में योषा भाव गौतम अग्नि इति वाक्यम यथा योषिति अग्नि दृष्टि मात्र परत्वात् दृष्टि मात्र न वस्तुनिष्ठम एवं अद्वैय ब्रह्मशास्त्रम ब्रह्मास्मि इति आत्मनि दृष्टि मात्र परम न वस्तु परम। ब्रह्मास्मि इति क्या पाठ ब्रह्मास्मि इत्यात्मनि एक इतने तो अत्यधिक है। ब्रह्मास्मि इत्यात्मनि एक अत्यधिक है। ब्रह्मास्मि इत्यात्मनि दृष्टि मात्र परम न वस्तु परम एक देशी कहता है। अद्वैत शास्त्र वस्तुनिष्ठ नहीं है तो दृष्टि मात्र परक शास्त्र से उपास्ति विधायकत्व वस्तु विषय मानांतरण अविरुद्धम परमा शास्त्र उपासना विषय का वस्तु विषय मानांतर के साथ कोई विरुद्ध नहीं तथा सत्य अविरुद्ध स्यात् ये एक दिशा कहता है भिन्न अधिकरण तथा अविरुद्ध हेतु भिन्न विषयत्व स्फुरेति एक दिशी अविरुद्ध के लिए भिन्न विषय के सदिति सदस्य क्रिया अनिष्ट प्रत्यक्षाद्यर्थनिष्ठित विरोध को नोरत्र मिथ्योर्थ संस्पृशो सतो सदस्यति क्रियानिष्ठम क्रियानिष्ठ सदसी ऐसे चिंतन करो और प्रत्यक्षादि अर्थ निश्चितम प्रत्यक्षादि अर्थों को विषय करने वाले अविरुद्ध है को अन्वय विरोध मिथो अर्थ संस्पृष्ट हो सतो दोनों प्रत्यक्ष और क्रिया में दोनों का अर्थ परस्पर संबंध नहीं होने से विरोध क्या है। भिन्न अधिकरण से कोई विरोध नहीं साध्य नहीं कहते विरोध अत्र को अन्वय अत्र आत्मनीति यावत आत्म में क्यों व्यर्थ है तो निगम ना मिथ मिथ परस्पर संबंध नहीं मिथो अर्थात संस्पृत हो सतो। अब ये एकादशी की शंका हुई थी इसका खंडन करे पूर्वशी पूर्वादी दुष नहीं तदे नहीं तदेव यतो वाक्यम वस्तुनिष्ठम पुरोदितम विरोध एव तेन स्या देकाधिकरणत्वतः नहीं तदेवं पूर्वभिषेक या तो वाक्यम वस्तुनिष्ठम पूर्वोदितम पहले कहा है तेन एकाधिकरणत्व तो विरोध एव एकाधिकरण विरोध भिन्न भिन्न नहीं क्रियानिष्ठ एक क्रिया के सदस्य खाली क्रिया चिंतन करें और वस्तुनिष्ठ अलग ऐसा नहीं सदस्य भी वस्तुनिष्ठ है तो एकाधिकरण से विरोध होगा। सर्वपित्यत्र वस्तुपरत्वं तत्त्वमादि उक्तम ये 553 वार्तिक में आया सर्वपित्यत्र वस्तुपरत्वं तत्त्वमादि उक्तम अत्र क्रियापरत्वं वदतः तद्विरुद्ध सब वस्तुपरक पहले कहा है तत्त्वमसीति क्रियापरक सदस्य क्रियानिष्ठम का तत्त्वमसीति यदि क्रियानिष्ठ माने के विरुद्ध होगा अतः न उपास्य विधायक वाक्यम सदस्य तत्त्वमसीति वाक्य उपास्य परक नहीं या तो वाक्यम वस्तुनिष्ठम पुरोदितम क्रियापरत्व अभावात वाक्य से आप ही मानांतर वस्तुनिष्ठत्वाद मानांतरवत अन्य प्रमाण जिससे वस्तुनिष्ठ है तत्त्वमसी वाक्य वस्तुनिष्ठ है। ब्रह्मनिष्ठ वाक्य से मानांतरण एक विषयतया स्वानुभव विरुद्ध स्यात् तो ब्रह्मनिष्ठ वाक्य तत्त्वमस्यादि वाक्य मानांतरण अहम ब्रह्म अहम कर्ता ऐसे भान होता है प्रत्यक्षादि के साथ एक विषय उनसे स्वानुभव विरुद्ध हो गया अपना अनुभव मैं करता हूँ और वो वाक्य है स्वयं सत्व ब्रह्म है दोनों का भी सत्व ब्रह्म है तो अनुभव होना चाहिए विरोध होगा एक अधिकरण एक देश ने कहा था भिन्न अधिकरण विरुद्ध नहीं होगा किंतु ये विरुद्ध होगा पूर्व पीछे कहता है किंच अप्रसिद्धम प्रसिद्धम वा ब्रह्म और भी पूर्व पीछे विकल्प करता है आद्य तद उपास्ति अशक्य अप्रसिद्ध होगा तो उपासना कैसे करेंगे अशक्य अशक्य ब्रह्म दृष्टिश्च कर्तुम ब्रह्मा प्रसिद्धित लोक सिद्धौ तु योषा अग्नि तदृशी सुकरेष्यते। ब्रह्म अप्रसिद्धितः ब्रह्मदृष्टि से अकर अशक्या। ब्रह्म यदि अप्रसिद्ध मानेंगे तो ब्रह्मदृष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि लोक सिद्धौ तो ये साग्नि तदृष्टि शुकरा। लोक सिद्ध सिद्धौ द्विवचन यशा और अग्नि। यशाग्नि में ऐसे योषित शब्द बनता है, यशा बनता है। यशाच अग्निश्च यशाग्नि यशा शब्द बनेगा। युष प्रीति सेवन से कर्तरी अच करें तो योष टाप हो जाए, ठीक है। योषा योषाच अग्निश्च योषाग्नि दोनों लोक सिद्ध है। तदृष्टि शुकर यहाँ ब्रह्म दृष्टि कैसे करें, ब्रह्म प्रसिद्ध मानेंगे तो योषिति अग्निदृष्टिवत प्रतीचि ब्रह्म दृष्टि शुकर इति उत्तम इति आशंका। लोक सिद्ध हो तो योषाग्नि तदृष्टि तस्या योषिति तस्या अग्निदृष्टि यादव तदृष्टि तदृष्टि का अर्थ योषिति अग्निदृष्टि शुकर है, क्योंकि योषिति और अग्नि दोनों लोक सिद्ध है। ये हो गया दस ग्यारह कल्पांतर मनोदय निरसती कल्प प्रसिद्ध पक्ष नहीं की अथा अग्निवच्चे तद ब्रह्म सिद्ध मानांतरान मतम तावतेव कृतार्थत्वात् किमन्यत् प्रार्थते श्रुते। अथ तद् ब्रह्म मानांतरात सिद्धम चेत अग्निवत मानांतरात सिद्धम चेत सिद्धम इति मतम तावत विकृतार्थ तो अन्य श्रुते किम प्रार्थ्यते। और श्रुति प्रमाण से तत्व से आदि से क्या करना, प्रमाण से सिद्ध हो गया ब्रह्म। मानांतराधीन ब्रह्माधिगमादेव पुरुषार्थ सिद्धि सौतम ब्रह्म ज्ञानम फिर सत्व अन्य प्रमाणांतर से ब्रह्म सिद्ध हो गया, पुरुषार्थ सिद्ध हो। ब्रह्म श्रुति प्रमाण से ब्रह्म ज्ञान क्या जरूरत है, अकिंचित कर्म। ब्रह्म ज्ञान मात्रा पुमर्थ मात्र सिद्धावपि पूर्ण पुरुषार्था सिद्धे तदर्थम शास्त्राद उपास्ति इति आशंक्य। ये कैदि आशंका है ब्रह्म ज्ञान मात्रा पुमर्थ मात्र पुरुषार्थ मात्र सिद्ध हो गया, किंतु पूर्ण पुरुषार्थ पूर्ण पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होगा। तदर्थम तस्य शास्त्राद उपास्ति करनी चाहिए इति आशंक्य। तदृष्टा तदृष्टावेव निःशेष पुरुषार्थ समाप्तितः फलांतराय तदृष्टिर् न च स्याद् अग्निदृष्टिवत्। तदृष्टेव निःशेष पुरुषार्थ समाप्तितः फलांतरा तदृष्टि न सद अग्निदृष्टिवत। ब्रह्म ज्ञान से ही संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त क्यों नहीं होगा। और फलांतरा तदृष्टि न सद अन्य फल के लिए दृष्टि नहीं कि पूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया अग्निदृष्टिवत। अग्निदृष्टि में तो उपासना करते हैं, यहाँ और कुछ अन्य है ही फल नहीं। मानांतरादपि ब्रह्म दृष्टि यदि अन्य प्रमाण से ब्रह्म ज्ञान हो गया तावत पूर्ण पुरुषार्थ लाभ हो जाएगा। तदर्थ पुनः शास्त्रीय ब्रह्म दृष्टि न कर्तव्य, शास्त्र प्रमाण से ब्रह्म दृष्टि और कोई प्रयोजन नहीं। पिष्टपिष्टनाथ यथा मानांतराधीन अग्निदृष्ट अनिवृत्त फल निवृत्त योषिति अग्निदृष्टि शास्त्रादि क्रियते तथा इति वैध में दृष्टान्त। अग्नि अग्निदृष्टिवत ये अग्निदृष्टि जो दिया है वैध में दृष्टान्त। अग्निदृष्टि तो है मानांतर से अग्नि सिद्ध होने पर भी अनिर्वृत फल सिद्धि के लिए योषिति अग्निदृष्टि उपासना करते हैं। किन्तु यहाँ ब्रह्म ज्ञान हो गया तो पूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएगा, फिर और क्या शास्त्र प्रमाण। स्वतः ब्रह्मत्व पक्ष में प्रतिक्षिप्य पक्षांतरम अनुभाषित दुषयति। स्वतः ब्रह्मत्व पक्ष का निराकरण हुआ, अरे परत ब्रह्म तो कहेंगे परतोपि, परतोपि च कृत्नत्वे ब्रह्मत्व दुस्त सिद्धिकम्। क्रिया तो ज्ञान तो वा तद यदि वो भय संश्रयात। परत्वपि च कृष्णत्वे दुस्त सिद्धिकं ब्रह्मत्वं दुस्ता सिद्धि यस्य ब्रह्मत्वस्य। क्रिया तो ज्ञानत्वापि यदि तद उभय संशयात्, क्रिया से हो ज्ञान से हो दोनों से हो ब्रह्मत्व तो होगा तो ब्रह्मत्व सिद्ध नहीं होगा, परत्व होगा तो ब्रह्मणो ब्रह्मत्वस्य अन्याधीनत्वे तद अव्यवस्थितम्, तो अनित्य हो जाएगा, स्वर्गवत अनित्य हो जाएगा। उक्त दृष्टान्त दृष्टान्तार्थ च शब्द स्वर्ग आदि दृष्टान्त कथम इत्यासंक तदर्शित विकल्पित क्रियात, क्रिया से ज्ञान से अथवा उभय से मानेंगे तो आद्यम प्रत्यय, यदि क्रिया से मानेंगे न ब्रह्मता क्रिया अतः स्या द्युत्पत्ति आदि समन्वयात, न सद्यंतवद ब्रह्म यपूर्वाजादि शास्त्रतः। ब्रह्मतः न क्रियात स्यात् उत्पत्ति आदि समन्वय आता, क्रिया से जो कार्य होगा तो उत्पत्ति आदि युक्त है। न सद उत्पत्ति आदि समन्वय न सद आद्यंतवद ब्रह्म अपूर्व, ब्रह्म आद्यंतवद न सद अपूर्व अजादि शास्त्र, तो अपूर्व अज अनपरादि शास्त्र प्रमाण से ब्रह्म आद्यंतवत नहीं अर्थात उसमें उत्पत्ति आदि ही नहीं। ब्रह्मता क्रियात न सद उत्पत्ति आदि समन्वय, उत्पत्ति आदि समन्वय तो कर्म कार्य होगा, ब्रह्म में कर्म कार्य नहीं उत्पत्ति आदि नहीं है, आद्यंतवद ब्रह्म न होते अपूर्वादि अजशास्त्र। चौदह क्रिया साध्य से उत्पत्ति आदि योगात, उत्पत्ति आदि एक ही ब्रह्म में ही नहीं योगा तत्साध्य तदर्शनात् अनित्यतापते, और क्रिया साध्य होता अनित्य हो जाती हेतु महा उत्पत्ति आदि समन्वयात है। सियात ब्रह्मणों पर जन्म आदि ब्रह्म उत्पत्ति आदि मान लेंगे इतनी आशंका न सियात, न सियात आद्यंतवद ब्रह्म, ब्रह्म आद्यंतवद न भवती अपूर्व आदि शास्त्र आद्यंतवत्व घटवत अब्रह्मत्व प्रसृति रीति युक्ति द्योतक ही शब्द न सियात आद्यंतवद ब्रह्म ही अपूर्व आदि ही कौन से युक्ति है, आद्यंतवद हो जाएगा तो अब्रह्म हो जाएगा घटादि के समान, ये और अपूर्व अज अपूर्व का कारण नहीं अजन्मा है शास्त्र से अद्यंत वाला नहीं। नास्त्य कृत कृतेन न क्रमणा न प्रजया इत्यादि श्रुति विरोधाच न क्रिया साध्य ब्रह्मता, अकृत कृतेन न होती अकर्मणा न जायते श्रुति विरोधात क्रिया साध्य ब्रह्म न इत्याह। अपवादश्च अपवादश्च बहुशः कर्म कार्यस्य दृश्यते मुमुक्षुत्वस्य तद्धेतो कर्म कार्येन तत्ततः। कर्मकार्यस्य अपवादस्य बहुशः दृश्यते, कर्मकार्य का निंदा क्या नीते है मुमुक्षुत्वस्य तदेतुः कर्मकार्यं न ततः। मुमुक्षुत्वस्य तदेतुः कर्म हेतु का मुमुक्षुत्व होगा, कर्मकार्यं न तत् तो ब्रह्म कर्मकार्य नहीं होगा। पंचदश मुक्तेर अक्रिया साध्यते श्रुते तात्पर्य लिंगम अभ्यास पंचदश हाँ मुक्ति क्रिया साध्य नहीं श्रुति में तात्पर्य लिंगम अभ्यास होते बहुश अपवाद से बहुश है कर्म कार्य नहीं होगा। कर्म कार्य से थी बाप प्रधान होती मुक्ते कर्म कार्यत्व से बहुत दृश्यते अपवाद कर्म कार्यत्व से बहुत अपवाद कर्म कार्य से मतलब कर्म कार्यत्व से कर्म कार्य से भाव प्रधान उक्ति अर्थात मुक्ति में कर्म कार्यत्व का अपवाद क्या मुमुक्षुत्व से तदिष्ट ब्रह्मत्व से इत्यर्थ मुमुक्षुत्व से अच्छा मुमुक्षुत्व से तदेतु हो मुमुक्षुत्व से कहते हैं तदिष्ट ब्रह्मत्व से मुमुक्षुत्व से ब्रह्मत्व से ब्रह्मत्व से अपवाद के साथ हो जाएगा कर्म कार्यत्व से मुमुक्षुत्व ब्रह्मत्व से ब्रह्मत्व से कर्म कार्यत्व से ब्रह्मत्व में कर्म कार्यत्व तदिष्ट ब्रह्मत्व से मुमुक्षुत्व से कर्म कार्यत्व से अपवाद बहुत दृश्यते तस्माद् अपवादादि हेतुर् न ब्रह्मते तदेतु कर्म कार्य न तत् न ठीक है। तो इसमें अन्वय कर दिया कर्म कार्यत्व से मुमुक्षुत्व का अर्थ मुमुक्षुत्व इष्ट ब्रह्मत्व से ब्रह्मत्व में कर्म कार्यत्व से अपवाद दृश्यते मुमुक्षुत्व का अर्थ मुमुक्षुत्व इष्ट ब्रह्मत्व ब्रह्मत्व में कर्म कार्यत्व का अपवाद बहुत बार ब्रह्मत्व कर्म कार्य नहीं तस्माद् हेतु तद हेतु हो गया तस्माद् हेतु न तद ब्रह्म कार्य कर्म कार्य ब्रह्मत्व न कर्म कार्य ब्रह्मत्व कर्म कार्य नहीं है। कर्म कार्य का अर्थ कर्म कार्यत्व से कर्म कार्यत्व से अपवाद कस्य कर्म कार्यत्व से ब्रह्मत्व से कर्म कार्यत्व से ब्रह्मत्व में कर्म कार्यत्व का अपवाद मुमुक्षुत्व तदिष्ट तस्माद् अपवादादि हेतु तद हेतु तस्माद् हेतु अपवादादि अपवाद अब्रह्मत्व हेतु न ब्रह्मत्व क्रिया साध्यम तत प्रथम पक्ष अनुपपत्ति प्रथम पक्ष क्या है क्रियासाध्य अनुपति सिद्धाय तत तत कहना तत न तत तत कर्म करे न कल्पांतरम क्या समय हाँ ओम